السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، محترم بزرگوں، بھائیوں، دنیا میں دو طرح کی محنتیں ہوئیں، ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. ایک محنت چیزوں کو اچھے بنانے کی، ایک محنت انسانوں کو اچھے بنانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد. حضری مولا سے اللہ سبحانہ وتعالی جدلم دنیا نی تلہ بلالو دو جنس اسہا سدان بلالو بن دو جنس اسہا dan akan datang juga dua jenis usaha. Satu ialah usaha untuk memperelokkan, memperhiaskan benda-benda dunia. Yang kedua, usaha yang kedua ialah bagaimana untuk memperelokkan manusia. Juta acha pehenne se aadmi acha nahi ho jata. Dengan seseorang pakai kasut ataupun selipar yang cantik, dia tak menjadi cantik. Kapda acha pehenne se aadmi acha nahi ho jata. Dengan seseorang pakai baju yang cantik, dia tak berubah menjadi cantik. Acche khane khane se aadmi acha nahi banta. Dengan makan makanan yang baik-baik, seseorang tu tak berubah menjadi baik. Acche makanat mein rehne se aadmi acha nahi ban jata. Dengan duduk di rumah-rumah yang cantik-cantik, seseorang tu tak berubah menjadi cantik. یہ ساری چیزیں انسان نہیں ہیں. Sebabnya semua benda ini bukanlah manusia. یہ سارے انسان سے باہر ہیں. Kerana benda ini semua di luar daripada badan manusia. یہ انسان سے باہر یہ چیزیں ہیں. Kerana semua benda ini di luar daripada badan manusia. اس کا مکان بھی اس سے باہر ہے. Rumahnya pun benda yang di luar daripada dia. اور اس کا کھانا بھی اس سے باہر ہے. Dan makanan yang dia makan juga benda yang di luar daripada diri dia. اس کا جوتا بھی اس سے باہر ہے. Dan kasut adalah benda yang di luar daripada diri dia. اس کا کپڑا بھی اس سے باہر ہے. Pakaian pun benda yang di luar daripada diri dia. اس کے اچھا ہونے میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. Dan eloknya seseorang itu tak bergantung langsung, tidak ada kaitan dengan eloknya benda-benda dunia ini. Allah نے ایسے نہیں بنایا ہے. Allah SWT tak mengatur macam ini. Jute ko insan banaya hai. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat selipar ialah manusia, kasut ialah manusia. Aur khane ko insan banaya hai. Dan makanan ialah dimasak oleh, dibuat oleh manusia. Makan insan banaya hai. Rumah-rumah dibuat oleh manusia, tempat kediaman. Gaadiyan car insan banaya hai. Dan kereta-kereta manusia yang cipta. Ye acche nahi ho sakte. Benda ini manusia tak boleh menjadi elok. انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے. یعنی چپتا منوسیہ الہ اللہ. اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. اللہ نے تلہ چپتا منوسیہ انہیں. کوئی سائنسدان نہیں بنایا. تیر ادھا منہ من اہلی سائن تلہ چپتا منوسیہ انہیں. کوئی انجینئر نہیں بنایا. تیر ادھا منہ من جورترہ تلہ چپتا منوسیہ انہیں. کوئی وکیل نہیں بنایا. تیر ادھا منہ من پگوام یعنی چپتا منوسیہ انہیں. اس کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے تلہ چپتا منوسیہ انہیں. اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اللہ نے تلہ چپتا منوسیہ انہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم اچھے بنو. اللہ ماہو کتا جدی منوسیہ ہیں بائے ہیں ایلو. اور انسان چیزوں کو اچھے بناتا ہے اپنی ذات کو بھول کر. منوسیا سکانی ممپر ایلوکن بننا بننا تپی دے لوپا انتو ممپر ایلوکن دی گی دے. ایک آدمی کو مونگ پھلی دی گئی. سوان تو تلہ دی بری کچان. وہ چھلتا ہے اور چھل کے موں میں ڈال کے چابتا ہے اور اس کے دانے پھینک دیتا ہے. دے گتا سوان دے مکان کچان دے بکا دے کویا کچان تو دے مکان دن کلک دے دے بوان. یہ عقل والا ہے. Adakah seorang tu cerdik, dia koyak kacang, lepas tu biji tu dia buang? Adakah ini satu perkara yang सतुबने बत्तो डिब्बा ले लिया जी बताइए तो जाओ बत्तो से तीरा तीरा नहीं है। हाँ ये तो खाने की चीज को फेंक रहा है, फेंकने की चीज को खा रहा है। Dia benda yang sepatutnya makan dia buang, benda yang sepatutnya dibuang dia makan, dia makan kulit. Marega to mal nahi aayega saath, mar jayega to mal nahi aayega saath. Dia akan mati dan harta tidak akan bersama dengannya. Harta kapan nahi aayega saath? Dia mati, kain tidak akan datang bersama dengannya. Makan nahi aayega saath. Dia mati, rumah-rumah tempat kediaman tidak akan bersama dengannya. Sawari nahi aayegi saath. Semua kendaraan tidak akan datang bersama dengannya. Magar ye Allah ke pas jayega. Dia sendiri akan pergi berjumpa dengan Allah. Iske saath iski koi dunia ki kamai nahi rahegi. Tidak ada satu benda pun yang telah dia usaha di dunia ini akan datang bersama dengannya. In baaton ko Allah ke nabiyon ne us zamane ke insanon ko samjhaya. Setiap Nabi telah datang pada zaman-zaman mereka dan fahamkan perkara ini kepada umat-umatnya. Cizon ke acche banna ek alag ciz hai aur insanon ka acha banna ek alag ciz hai. Memperelokkan benda-benda dunia ini satu perkara yang lain, memperelokkan diri manusia ini adalah satu perkara yang lain. Ye aapka juta hai, aap nahi hai. Dia kata ini adalah kasut tuan, bukan tuan. Ya aapka makan hai, aap nahi hai. Ini adalah rumah tuan, bukan diri tuan. Ya aapki topi hai, aap nahi hai. Ini adalah kopiah tuan, bukan diri tuan. Aap alag hai aur aapki topi alag hai. Diri tuan lain dan kopiah tuan adalah benda yang lain. Aapki kamyabi ka taluk in cheezon se nahi hai. Dan kejayaan tuan tidak ada kaitan dengan benda-benda ini semua. Cheeze achhi bani, आदमी अच्छा ना बने तो इंसानों को चैन नहीं मिलेगा। देखता सतुबने दहजादी एलो tapi tidak eloknya seseorang tu maka orang tu tidak akan dapat duduk dengan tenang dan lenang। तो ये मेहनत इंसानों को अच्छे बनाने की है। देखता उसाने हम तो बिना मनुष्य menjadi baik untuk elokkan manusia untuk ubah manusia menjadi baik। ये एक नई कार है। देखता ada satu kereta baru और वो कहता है कि हम आपको जाकर पहुंचा देंगे कोला तरंगानो। देखता कहता तो भाई तक मेरे तुआ ने ऐसे आकर संपाई कर तुआ के कोला तरंगानो और कुछ आपसे पैसा नहीं चाहिए dan से tidak minta apa pun duit pada tuan। कार नहीं है dan nak kereta tiada और कोई खर्च नहीं है dan tiada belanja और जाना है tetapi dia perlu pergi। ये कोला तरंगानो जाने के लिए तैयार हो गया। Dan dia pun telah bersiap sedia untuk pergi ke Kuala Terengganu। किसी ने आया और उसके कान में कुछ कहा। Datang seorang beritahu bisik kepada telinga dia beritahu। उन्होंने कहा कार अच्छी है। Dia kata kereta tu elok। कार वाला पागल है। Tapi dia kata orang yang punya tuan tu dia orang yang gila। अरे तुम तो मर जाओगे एक्सीडेंट में। देखते कौ अकन एक्सीडेंट नंगन नहीं नंगन दिया। इसके कार में कोई नहीं बैठते। देखते खेता दे सपो पण तडडो। ये हर एक से पूछता रहता है। देखते दिया नहीं सलु तन्या वांग सपा सीडी अंतो इकोट दिया। कार का अच्छा होना, कार वाले का अच्छा होना दो अलग अलग चीजें हैं। देखते सतु एला खेता तो चांतिक सतु एला पमांडू तो एलो पमांडू तो बयां बरहेमानी दो बने बरबेजा। चाहे गाड़ी पुरानी हो देता वाला पुख रहता तू लामा और देर से पहुंचे जन रहता तू बाबा कितना दिन लंबा चलाने वाला ड्राइवर अखल वाला है तभी यंग ड्राइवर तुम पमानु तो वह चिड़िक पंडा है। चीजों में अल्लाह ने सुकून का ताल्लुक नहीं रखा है। अल्लाह सुभान व तआला तअल्लता अलंसों के तनंगा नलम बन्ना बन्ना। चीजों में अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत नहीं रखा है। अल्लाह तअल्लता कमुलियान नलम बन्ना बन्ना। बड़ा और छोटा बनना चीजों के बुनियाद पर नहीं है। बसाना सोंतो ataupun ataupun rendahnya seseorang itu bukanlah kerana hebatnya benda yang ada padanya ataupun kurang benda yang ada padanya। चीजों के बुनियाद पर छोटा और बड़ा बनना हो तो ये फिरौन बहुत बड़ा है, हारून बहुत बड़ा है, हालांकि अल्लाह कहता है इन पर लानत है। Kalaulah kerana benda yang banyak mulianya seseorang ataupun benda yang sikit maka hinanya seseorang, nescaya Firaun dan Qarun mereka lah manusia yang patut mulia tetapi Allah telah laknat mereka। Ye insan nahi hai, insan ki cheeze hain। Ini adalah barang-barang yang di hadapan kita adalah barang-barang benda का मनुष्य इंसान को अल्लाह ने बनाया है। त्रचिप्ता मनुष्य है अल्लाह, ये चीजों को इंसान ने बनाया है। दन बारा बारा ने बना बना मनुष्य त्रचिप्ता ने इंसान की बनाई हुई चीजें इंसान को ना नफा पहुंचाएंगी ना नुकसान पहुंचाएंगी अल्लाह के हुक्म के बगैर। बन्ना यहाँ तरह रिचिपता वाले मनुष्य तमाम पूर्ण तो मना तंगा मना फाना मुदौरा कबर मना मना मनुष्य मना इनका निकलना अल्लाह सुहान होता है। अल्लाह हुक्म देंगे तो चीजों से नफा होगा। कला अल्लाह ना अल्लाह अल्लाह प्रिंता है लबाक बुद्धि से बोल हरे बना बन्ना से सोंग तो अगर नफा मना फाए। अल्लाह हुक्म देंगे तो चीजों से नुकसान होगा। दिन कहना अल्लाह अल्लाह बाक बुद्धि से बोल हरे बना बन्ना अकन अकन दफा के मुदौरा कहता से सोंग तो हुकूमत दे के अल्लाह कामयाब भी किए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अदा मनुष्य अल्लाह बड़ी पमरिंता ने अल्लाह तला बजाया का मरे का और हुकूमत देकर अल्लाह ने जलील किया है फिरौन को। देन अल्लाह बड़ी जो पमरिंता है कबर फिरौन तब अल्लाह तला मुसना कर तला गागाल कर लिया। हजरत अबू बकर उमर और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों को अल्लाह माल देकर बाइज्जत बनाया है। अल्लाह सुभान व तआला बड़ी हरता बयान करना अबू बकर सिद्दीक सेना उमर अब्दुर्रहमान उस्मान अल्लाह सुभान व तआला तला मूलिया का मरेका और खारून को खजाने देकर अल्लाह ने जलील किया है। अल्लाह बड़े खजाना है बाया हरते हैं बाया अकबर कौरून अल्लाह तला हीना रहा। मेहनत अपने आप को अच्छे बनाने की है। उसाय पुलू की तब उसाय तुम पर एलो कहता मैं कौन हूँ स्यापा साया मैं कौन हूँ स्यापा साया ये तो मेरा मकान है इन्हें अल्लाह हुमा साया ये तो मेरी गाड़ी है इन्हें अल्लाह कन्ना अन साया मैं कौन हूँ स्यापा साया। अब आदमी की एक सोच है मेरा हाथ मैं हूँ सतु सोन तु फीके वो थांगा नहीं अल्लाह थांगन साया हाँ मेरे पैर मैं हूँ अदवा फाम बहुत का की तो ये साया मेरी निगाह मेरी आंख मैं हूँ अदवा फाम बहुत माता तो ये हदी दे मेरी जुबान मैं हूँ अदम फाम बहुआ लीदा तो हदी दे। आदमी मर गया सुन तो माती हाथ तो है जेदा तंगन मगर कहते हैं नहीं है तब भी कहता जेदा मती दे तेरा बाबा दिया तो अदा आंख है जेदा माता अरे भाई मर गया नहीं है जे माती देदा तेरा तो इसका क्या मतलब अपा मासूर है ये आंख तुम नहीं हो माता तुम कंदीरी मनुष्य ये पैर तुम नहीं हो काकी वो कंदीरी मनुष्य और ये आंख ये तुम नहीं हो द माता नहीं वो कंदीरी कमू यहाँ से बना कौन हो स्यापा कमू तुम कौन हो स्यापा कमू ये इंसान अपने सर फोड़ी करे ये नहीं इसका जवाब लेकर आएगा मगर अल्लाह ने करम किया नबी अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए इस इंसान को समझाया कि हम इंसान के अंदर उसकी रूह को डालते हैं। तो मुझे अल्लाह सुभान व तआला मनुष्य फीके संपे पच्चा होता है ना मसीह तेरा रब ममरिता उसे पद गिरे हंस बना अल्लाह सुभान व तआला उत्तुस पर ऊपर नबी ना रसूल यम फहम का मनुष्य अल्लाह तआला संपे रूह दलम बदन मनुष्य रूह कोई इंसान नहीं बना सकता रहता रूह तेरा बोले चिपता मनुष्य रूह तो अल्लाह के तरफ से आती है रहता रूह है रहता ने पर जर अल्लाह रहता ने पर अल्लाह सुभान व तआला एक फरिश्ते के जरिए अल्लाह भेजता है रहता रूह अल्लाह सुभान व तआला हंता मनुष्य और मलिक है और एक फरिश्ते के जरिए अल्लाह उसको ले लेता है मलिक अल्लाह सुभान व तआला रूह नहीं अल्लाह देने का इरादा करें तो कोई रोक नहीं सकता अल्लाह मुमरी तेरा सेहन पमरियन अल्लाह अल्लाह रोकने का इरादा करें तो कोई ले नहीं सकता अल्लाह मनाहन मुमरी कबर ससोर तेरा सेहन मुमरी कबर ससोर अल्लाह किसी के रूह को लेने का इरादा कर लिया तो उसकी सल्तनत उसको नहीं बचाएगी अल्लाह ससोर मका पमरिंता कराजा तिरकन मामपुन तो मनाहन उसकी फौज उसको नहीं बनाए बचाएगी दन अस्का अस्का तमामपुन तो मनाहन उसकी टेक्नोलॉजी उसको नहीं बचाएगी गला टेक्नोलॉजी या आधा पर अमामपुन तो मनाहन मेरी रूह ये इस रूह को मैं भेजा हूँ और मैं ले जा रहा हूँ अल्लाह बकत आकू यहां रूह दन आकू यहां छबो रूह एक तुमको वक्फा दिया हूँ अल्लाह तलब अल्लाह बगता को तलबरी मासा कबर कम हुआ है मनुष्य एक मौका दिया हूँ आपको तलबरी पलुआ कबर कम हुआ है मनुष्य रूह को बना लो कमू बीना ला रूह कमू वरना रूह को बिगाड़ लो अतपन कमू गौसा कर रूह कमू बना के आओगे तो जन्नत जाओगे Kalau kamu bina roh kamu, kamu akan dapat syurga bila datang. Or bigadkan aoge to jahannam jaoge. Atau kamu gosakkan roh kamu, kamu datang tempat kamu ialah neraka. Hum kasab nasab nahi dekhte. Allah tak pernah pandang keturunan seseorang. Kaun kala hai, kaun gora hai, Allah nahi dekhte. Siapa merah, siapa kulit hitam, siapa kulit putih, siapa, Allah tak pandang semua benda ini. Abu Lahab gora tha, roh bigada to jahannam gaya. Abu Lahab seorang yang berkulit merah cerah tapi telah rosakkan rohnya, tempatnya adalah neraka. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu kale the, ruh banaye to jannat gaye. Bilal swayam berkulit hitam telah bina rohnya, datang pada Allah, Allah masukkan dalam syurga. Tumhara gora hona kala hona khuda ke pas koi haisiyat nahi rakhta. Warna kulit kamu hitam ataupun cerah tidak mendatangkan manfaat sedikit pun, tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tum apne ruh ko banaye to kamyab ho gaye, apne ruh ko nahi banaye to nakam ho gaye. Jika kamu bina roh kamu, kamu akan berjaya di sisi kami. Jika kamu rosakkan roh kamu, kamu gagal di sisi kami. Kisi wakil ki wakalat kaam nahi aayegi. Tuntai umle peguam kerjanya tidak akan datang manfaat pada hari tersebut. Ke wakil aake khuda se behas kare, ye nahi chalega. Dia semua peguam tak mampu untuk berbahas, untuk berhujah depan Allah. Aur koi doktor aake samjhaye nahi chalega. Dia kata semua doktor tak mampu untuk memahamkan kefahaman yang tak akan berjaya di sisi Allah. Nabiyon ne ye baat samjhai. Inilah perkara yang difahamkan oleh para nabi. Apne aap ko bhul kar am tum cheezon mein kyon lage ho? Nabi datang faham kenapa kamu lupakan diri kamu lalu sibuk dalam barangan dunia. Tum apni ruh ko banao. Maka binalah ruh kamu. Ruh kahan se aayi? Ruh datang daripada mana? Asman se aayi. Ruh datang daripada langit. Aur kahan jayegi? Dan ruh akan pergi ke mana? Asman par jayegi. Ruh akan pergi ke langit juga. Iske le aane mein kisi insaan ka koi dakhal nahi. Datangnya ruh tidak ada sangkut paut dengan mana-mana keinginan manusia. Iske le jaane mein koi insaan ka koi dakhal nahi. Dan perginya ia tiada sangkut paut dengan mana-mana kekuasaan manusia. Aur khuda ke is hukum ko koi rok nahi sakte. Tiada siapa yang dapat menahan perintah Allah dalam tentang ruh ni. Sahaba ne pucha کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام روح کیا ہے؟ نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا امر ربی. صحابہ telah tanya نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی رسول اللہ apa itu روح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب امر ربی, یہ لہ پرنتہ daripada Tuhan کو, یہ اللہ کا حکم ہے, لہ پرنتہ اللہ, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. یہ روح یہ من dia ada satu benda yang tak mampu untuk satu benda yang tidak akan menentang kehendak Allah. Allah ke hukum ko koi rok nahi sakta. Tiada siapa yang mampu untuk menahan perintah Allah. Allah ka hukum badi taqat ki cheez hai. Perintah Allah satu benda yang sangat kuat. Allah usko samjhata hai. Allah fahamkan dia. Meri taqat ko tum dekho. Kamu lihat kekuatan aku. Ye insan jitne cheezein karta hua nazar aata hai, ye iski aqal nahi hai, ye meri ruh ki taqat hai. Apa segala yang dicipta oleh manusia yang hebat-hebatnya, sebenarnya ia hasil daripada akal yang datang Allah SWT yang ilhamkan. Hawai jahaz chal raha hai. Dia kata keterbang yang sedang terbang. Aur pilot baitha hua hai. Dan nampak seorang pilot, seorang juru terbang sedang mengawalnya. Allah uski ruh ko nikal liya. Kalau Allah cabut ruhnya. Arey ab hawai jahaz kya hua? Apa akan terjadi pada kapal terbang? Bas chal rahi hai. Dia akan bergerak. Driver baitha hua hai. Dan sebiji kereta sedang berjalan, ada pemandunya. Aur Allah ne ruh nikal liya. Allah cabut ruh. To bus ka kya hua? Maka apa akan terjadi pada bus tersebut atau kereta tersebut? Rail chal rahi hai. Dia kata kereta api berjalan. Aur wo driver chala raha hai. Dan pemandu sedang mengawalnya. Allah ruh nikal liya. Allah cabut ruh. Is train ka kya hua? Apa akan terjadi dengan kereta api ini? بڑے بڑے مشینری چل رہے ہیں, انڈسٹری چل رہی ہے. یہ تو اوپر بسر بسر مشین yang sedang berjalan dan kilang-kilang yang sedang berjalan. Aur bade karkhane chal rahe hain. Upar upar kilang-kilang yang sedang berjalan. Kapde naye-naye aa rahe hain. Bermacam-macam jenis pakaian yang baru-baru datang. Aur jitne insaan hain Allah unke jism se ruh nikal liya. Sebab mana manusia Allah cabut ruh daripada semua manusia ini. Karkhana kya hua? Apa akan terjadi kepada kilang? Khandir ban gaya. Semua akan kosong. Ye dunia Allah ke ek amr se abad hai. Dia kata dunia yang sedang hidup ni dengan satu perintah Allah sahaja. Insanon ke andar se Allah Rabbul Izzat apne ek amr ko nikal le to duniya ki koi haisiyat nahi. Allah Subhanahu wa taala cabut perintahnya yang ada dalam manusia ruh itu, maka dunia ini akan jadi senyap dan sunyi. Khudawande Quddus aise taqat wale hain, unke taqat ke samne koi taqat hai hi nahi. Tuntun mulai Allah Subhanahu wa taala kekuatannya sangat hebat, tiada mana kekuatan daripada hadapan manusia yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Anbiya alaihi wassalatu wassalam aakar isi ke bare mein kehte the. Nabi alaihi mutaslima nabi na rasul inah perkara yang disampaikan oleh mereka. Ye ruh aasman se aayi hai. Ruh ini datang daripada langit. Iska jism mitti se aaya hai. Dan badan dia dibuat daripada tanah. Marega to iska jism mitti mein chale jayega. Bila dia mati maka badan yang dibuat daripada tanah ini akan masuk ke dalam tanah. Marega to iski ruh aasman par chale jayegi. Bila dia mati ruhnya akan ke langit. Ye mota rahe to bhi marega, dubla rahega to bhi marega. Seorang tu badan dia berisi ataupun badan dia kurus, dia tetap akan mati. Paidal jayega to bhi marega, aur sawariyon mein jayega to bhi marega. Dia berjalan kaki ataupun dia naik kendaraan, dia tetap akan mati. Aurat ho to bhi maregi, mard ho to bhi marenge. Dia laki ataupun dia wanita, dia tetap akan mati. Isko koi taqat na roki hai na rok sakti hai. Tiada mana-mana kuasa yang mampu menahan ketentuan Allah untuk seseorang manusia itu mati. Khudeta Allah Rabbul Izzat tane tanha apne khudrat se karte hain. Allah Subhanahu wa taala zat yang esa yang melakukan segala sesuatu mengikut kehendaknya. Allah ka koi mushir nahi aur Allah ka koi wazir nahi. Dan tiada penasihat bagi Allah dan tiada menteri bagi Allah. Allah Rabbul Izzat apni khudrat se karte hain. Allah buat dengan kekuasaan dan kudratnya. Insan ke jism ko dene wale Allah Rabbul Izzat jism ke parvarish ka saman banaye hain. Allah Subhanahu wa taala yang berikan jism, yang berikan badan kepada manusia, dan dialah yang telah cipta benda-benda yang untuk manusia ni makan dan untuk dia membesarkan badannya. Ye badan mitti se aaya, mitti mein jayega. Dia kata badan ni dicipta daripada tanah, maka dia akan pergi ke tanah. Iske parvarish ka saman bhi Allah mitti se dete hain. Maka benda-benda yang bersangkut dengan badan untuk makan minum ialah benda yang datang daripada tanah juga. Pani mitti se dete hain. Air Allah beri daripada tanah, keluarkan daripada tanah. Dani mitti se dete hain. Itu bijiran keluar daripada tanah. Phal mitti se dete hain. Buah-buahan semua Allah beri keluar daripada tanah. Phul mitti se dete hain. Dan bunga-bunga Allah keluarkan daripada tanah juga. Loha, sona, candi mitti se dete hain. Besi, perak, semua emas ini semua keluar daripada tanah. Ab iski sari zarurat ki cheezein Allah mitti se dete hain. Segala apa yang diperlukan oleh badan manusia Allah keluarkan daripada tanah. Tum mitti se aaye ho, oleh karena badan kamu datang daripada tanah. Aur mitti mein jaoge, dan kamu akan pergi ke dalam tanah. Aur tumhare kapde hum mitti se de rahe hain. Maka semua keperluan kamu seperti kain pun kami keluarkan daripada tanah. Tumhari dawaye hum mitti se de rahe hain. Ubat-ubat kamu pun kami keluarkan daripada tanah. Tumhari sari ghiza hum mitti se de rahe hain. Semua segala makanan kamu kami keluarkan daripada tanah. Tumhari makan hum mitti se de rahe hain. Rumah kamu kami cipta daripada tanah. Hum hi de rahe hain. Kami yang bagi. Hum chahe bada denge, chahe ghata denge. Chahe walaupun kami nak kami boleh bagi banyak, kami nak kami boleh bagi sikit. Tum isko na bada sakte ho, na ghata sakte ho. Bukan kamu yang memperbanyakkan, bukan kamu yang mengurangkan. Insan ki ruh aasman se aayi hai. Ruh manusia datang daripada langit. Aur aasman ko jayegi. Dan ruh ni akan kembali ke langit. Aur iski parvarish ka saman bhi Allah aasman se dete hain. Maka untuk keperluan ruh ni pun Allah Subhanahu wa taala berikan benda yang turun daripada langit. Jaise jism ki ghiza hai, waise ruh ki ghiza hai. Seperti mana badan perlukan makanan, begitu juga ruh perlukan makanan. Ruh ki ghiza kya hai? Apakah makanan ruh? Ruh ki ghiza Quran hai. Makanan ruh ialah Al-Quran. Quran sunne se ruh parvarish pati hai. Dengan mendengar Al-Quran, ruh dapat makanan. Quran padne se ruh parvarish pati hai. Dengan membaca Al-Quran, ruh ini mendapat makanan. Allah ka naam lene se ruh ko ghiza milti hai. Dengan menyebut nama Allah, ruh ini mendapat makanan. Allah, Allah, Allah kehte hain, to Allah sukun dete hain. Dengan kata Allah, Allah, Allah, Allah akan beri ketenangan pada ruh. Saj bolta hai, to iski ruh taqat wali hoti hai. Dengan dia bercakap benar, ruh dia akan mendapat kekuatan. Sakawat karta hai, to iski ruh taqat wali banti hai. Dengan dia membawa, dengan dia menderma, maka ruh dia akan mendapat kekuatan. Bhale kaam karta hai to iski ruh taqat wali banti hai. Dengan dia buat perkara-perkara yang baik, maka ruh dia akan mendapat kekuatan. Allah ka hukum pura karne se ye ruh parvarish paati hai. Dengan ruh ni menyempurnakan perintah Allah, maka ruh ni mendapat makanan. Pani hai, air, uske saath aur pani mila do. Jika kita tambah air, fauran mil jate hain, maka air terus akan bercampur. Ye bhi pani hai, wo bhi pani hai. Karena ini pun air, yang dicampur pun air. Ye ruh bhi Allah ka amar hai. Ruh ialah amar Allah, perintah Allah. Namaz padhna Allah ka amar hai. Semayang ialah perintah Allah. Aur ye taqat wala ban gaya. Maka dia akan kuat. Ek samandar hai. Satu lautan. Usme bahut pani hai. Dalam lautan wapa banyak air. Ye kuah hai. Tetap satu ialah sungai. Isme bhi pani hai. Dalamnya pun ada air. Magar thoda hai. Tetapi dalam sungai airnya sikit. Tum andar se pipe ka connection kar diye. Jika kamu hubungkan apa pipe ke dalam sungai. Kuwe ko tum samandar se jod diye. Dan satu pipe kamu hubungkan dengan telaga dan satu dan kamu kamu tarik pipe ke laut. Is pipe ko aapne samandar ko aur is kuwe ko jodne ke liye istemal kar liya. Maka kamu telah cuba untuk cantumkan laut dengan perigi, ya. Satu pipe ke dalam perigi dan satu pipe lagi ke laut, dan kamu ingin cuba cantumkan laut dengan perigi. Apa kuih ki kya taqat hai? Kata, apakah kekuatan telaga untuk bawa semua air laut? Jo samandar ki taqat hai, wo kuih ki taqat ban gai. Kata, apa kekuatan? Jo samandar ki taqat hai, ya kuih ki taqat ban gai. Agar aap 1000 motor rakke pani khali karna chahein, to aap samandar ka pani khali nahi kar sakte. Jab is kuih ke saath taluk ho gaya, आप 10,000 मोटर रख के इस समंदर को इस कुएं को खाली करना चाहें तो वे खाली नहीं कर सकोगे. देखता contoh dia kata, jika satu pipe daripada laut ke dalam perigi dan kamu letak motor-motor yang banyak untuk sedut air daripada laut ke dalam perigi dan daripada perigi itu kamu ingin sedut air, maka nescaya perigi itu tidak akan kurang kerana perigi itu mendapat support air daripada laut. Kar sakte hain? Boleh tak tuan-tuan kurangkan air perigi? Bolo bhai. Cakap tuan-tuan. Ni. Connection nahi to ye pump out ho jayega. Pani ni khatam ho jayega. Jika tiada mesin yang untuk menarik air laut tu, mesin tu rosak, maka air dalam perigi akan habis. Wo samandar ke saath is kuen ka taluk nahi. Apabila perigi ini dah tidak ada hubungan dengan laut, maka air perigi ini bila disedut dia akan habis. Is kuih ki taqat bahut thodi hai. Sebabnya air yang ada, kekuatan yang ada dalam perigi sangat terhad. Connection ho gaya. Jika ada hubungan perigi ini dengan laut, ab wo samandar ki taqat kuih ki taqat ban gayi. Maka dengan itu apa kekuatan yang ada pada laut akan bersama dengan perigi. Insan ke andar jo ruh hai, ye kuih ki tarah se hai. Dia kata ruh yang ada dalam manusia ibarat seperti perigi yang air dia sedikit. Insan ke andar jo ruh hai, ye kuih ki tarah se hai. Dia kata ruh yang ada pada manusia ibarat seperti perigi yang airnya sedikit, kekuatannya sedikit. Aur din, Quran, syariat, sunnat, ye samandar ki tarah se hai. Dia kata agama, Al-Quran, sunnah, ini ibarat seperti laut yang mana airnya sangat banyak. Jin ke andar din aata hai, Allah inko taqat wale bana dete hai. Dia kata orang yang mana dalam diri dia datang agama, maka Allah SWT jadikan dia orang yang kuat dan perkasa. Jin ke andar Quran aata hai, Allah inko taqat wale bana dete hai. Orang yang mana dalam diri dia datang Al-Quran, maka Allah jadikan dia orang yang kuat dan perkasa. Jin ke andar namaz aati hai, Allah inko taqat wale bana dete hai. Orang yang mana datang dalam diri dia semayang, dia semayang, maka Allah jadikan dia orang yang kuat dan perkasa. Jinke andar Allah ka zikr aata hai, Allah unko taqat wale bana dete hain. Orang yang mana selalu berzikir, orang yang mana datang zikir dalam hidup, dalam kehidupan dia, Allah jadikan dia orang yang kuat dan perkasa. Jinke andar sachai sadaqat aa jati hai, Allah unko taqat wale bana dete hain. Orang yang mana datang dalam diri dia kebenaran, benar, jujur dan tak berbohong, Allah jadikan dia orang yang kuat dan perkasa. Samandar ke mojong ko kaun rok sakta hai? Siapa yang mampu untuk menahan ombak laut? Dunia ki kaun si taqat samandar ke moj ko rok sakti hai? Mana ada kekuatan dunia yang mampu untuk menahan kekuatan ombak laut? Aur is Quran aur hadis ko sahaba radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in apne andar le liye to Allah ne inko taqat wale bana diya, duniya ki koi taqat inko rok nahi sakti. Sahabat Allah jemaah telah bawa Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan mereka. Mereka telah menjadi kuat. Tiada satu kuasa di dunia yang mampu untuk menahan dan menentang mereka. Ya insan, apne jisam se, apne akal se kya banayega? Dia kata manusia apa yang dia mampu buat, buat dengan badannya yang kecil dan akalnya yang terhad ini. Ye bewakuf hai aur kehta hai, main bada akal wala hun. Dia kata manusia ni bodoh. Dia kata dia orang yang cerdik. Main falan mesin bana dia. Aku buat mesin ni. Aur falan komputer bana dia. Aku telah cipta komputer. Are, kya komputer banayega tu? Apa komputer yang kau buat? Allah Rabbul Izzat tujhe banane wale hain. Allah telah cipta engkau. Teri maut aayen to komputer tujhe rokega? Kedatang maut, datang kematian, adakah komputer kamu boleh menahan kematian? Ya iPad tujhe rokega? Adakah iPod yang ada pada poket kamu mampu untuk? Ye tujhe jannat mein le jayega? Adakah iPod ini boleh bawa kamu ke syurga? Ye rahmat ke farishte utarwayega? Adakah iPod ini akan menurunkan malaikat yang bawa rahmat? Kya tere jaane pe malaik roenge? Adakah dengan kau mati ini malaikat akan menangis? Bala par hui, dunia se musibat gayi, iski koi haisiyat nahi hai. Segala apa musibah yang ada pada semua akan bersama dengan dia. Tidak ada mana kekuatan mampu untuk menolong dia. اور جب دنیا سے نیک آدمی جاتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں ہم ان کی نیکییں اوپر لے جاتے تھے اور ان کے لیے بھلی بھلی چیزیں ان کے ذریعے سب پر لے آتے تھے یہ آج یہ دنیا سے جا رہے ہیں بلا سوام مومن وائم بوا کبائکان بلا دے ماتی ملکہ کن کتا کمی اکن بساما دنگن کمو disebabkan kebaikan yang ada pada diri kamu, kami telah bawa kebaikan daripada langit untuk semua manusia makhluk yang ada di atas muka bumi. Hari ini kamu telah mati. ساری مخلوق غمگین ہو جاتی ہے اس سبا کن کماتیانا سمو مخلوق اکم غصہ سدے یہ کتنا بھلا انسان تھا سمو مخلوق اکم تب تپا بھائی دیا نی اور یہ ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے دن ہائی نی دیا منینگار کن کامی پگیر بھائی اور یہ ہستے ہوئے چلے جاتے ہیں dan orang yang mati ini pergi dengan keran senyum. Aur farishte inko khushiyon ke manzar batate hain. Dan malaikat-malaikat bagi tahu tentang kegembiraan dengan kedatangannya. Khushbu le aate hain. Dan malaikat bawa wangi-wangian. Har farishta khushkhabri kaan mein sunata rehta hai. Dia kata malaikat saling antara satu sama lain memberitahu tentang kegembiraan dengan kedatangannya. Inki ruh tadapti hai ki hum khuda ke paas jaakar mil jaye. Dia kata roh dia begitu sangat untuk pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengelupur ingin berjumpa dengan Allah. Ye dunia mein bhi kamyab aur marne ke baad bhi kamyab. Orang ini di dunia pun dia berjaya dan di akhirat pun dia berjaya. Lihaza insan ka maal insan nahi hai. Maka tuan-tuan mula, harta manusia bukanlah diri manusia insan sebenarnya. Insan ka hath pair insan nahi hai. Tuan-tuan mula, tangan-tangan dan kaki-kaki ini bukanlah manusia yang sebenarnya. Iske andar jo ruh hai ye insan hai. Roh yang ada dalam manusia itulah sebenarnya ialah insan, itulah sebenarnya manusia. Acche ghizaon se parwarish nahi pati. Kita roh ni tidak mendapat makan dengan makanan-makanan sedap yang kita makan. Acche kapdon se isko sukoon nahi hai. Kita roh ni tak dapat ketenangan dengan pakaian-pakaian elok cantik yang kita pakai. Aadmi bahut gora hai. Kita suan tu sangat handsome. Bahut maldar hai. Sangat kaya. اور بڑیا گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے دودو غیتا یا سنگا میوا اور بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے جم پکے باجو یا چانتی سوٹ اور کار میں بیٹھا ہوا ہے دودو لم خیتا اور اس کو کڈنی پرابلم ہے وہ پنگنگ میں ادھا پرابلم اور تکلیف ہو رہی ہے اس کا نہیں سنا ساکت وہ تکلیف وہی جانتا ہے dan hanya dia yang saja yang tahu betapa sakitnya. Uska suit usko chain nahi diya. Tuan-tuan mula, baju dia yang mahal tu tak mampu beri ketenangan. Uski car usko chain nahi di. Kereta yang mewah ni tak mampu beri ketenangan pada dia. Wo to usko andar khalb ka dard hai, या उसको वो किडनी का दर्द है अतपुन देखना दे सके जंतुंग अतपुन दे सके वो फिंगांग लोग इसी तरह से दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं देता मचम ने ada orang yang ada orang yang sedang hidup dalam macam ni लोग गमजदा हैं देता orang sana sedih फिक्रों में डूबे हुए हैं ये तंगलाम dalam fikir और नाटक कर रहे हैं ये ड्रामा कर रहे हैं dan dia berlakon depan kita वो ड्रामा को तुम देख रहे हो dan lakonan tu sedang dilihat oleh saya dan tuan-tuan अंदर अंदर माल अंदर अंदर खर्चदार हैं और ऊपर ऊपर मालदार हैं हकीकतन di dalam dia penuh dia sedang menanggung hutang yang banyak dan depan kita dia berlakon macam dia orang kaya अंदर अंदर खर्चदार हैं ऊपर ऊपर मालदार हैं dan di dalam hakikatnya dia dipenuhi dia dibeban dengan hutang yang banyak tapi di hadapan dia zahirkan macam dia orang kaya Allah Taala bade-bade mulkon ko aaj aise karke bataya hai Allah tunjuk hai ni negara-negara yang macam ni yang mana mereka di dalam telah berhutang sangat banyak tapi di hadapan mereka tunjuk mereka kaya jab Allah ke naam lene wale chain se aur sukoon se hain apabila orang yang sebut nama Allah mereka hidup dengan senang dan tenang insan ka sukoon और चैन उसके अल्लाह के नाम में है तुम ने कतनांगल मनुष्य अल्लाह लता दा मनमो नाम अल्लाह सुकून का ताल्लुक माल से नहीं है कतनांगल बुकला ada kaitan dengan harta उसके रूह से है कतनांगल berkaitan dengan ruh ruh अच्छी बनी तो उसको सुकून मिलेगा ruh dia terbina रूह अच्छी बनेगी तो उसके दिल को सुकून मिलेगा अपना रूह दे तरबीना मक्का हती रखा नपा कतनांगन अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा dengan zikir Allah dengan menyebut Allah dia akan dapat ketenangan नबियों ने कहा अल्लाह का जिक्र करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जिक्रला kamu नमाज में सुकून है dalam sembahyang ada ketenangan सच्चाई में सुकून है bercakap benar ada ketenangan इससे रूह परवरिश पाती है dengan ini ruh akan mendapat makan इंसान के जिस्म की परवरिश का हद है tuan-tuan mulia untuk bagi makan kepada badan ada hak dia पहले छोटा रहता है जिस्म mula-mula badan manusia ini kecil bacha hai dia budak dia baik fir zara bada ho jata hai lepas tu dia mula membesar jawan ban gaya lepas tu dia dewasa fir aur thoda bada ban jata hai lepas tu dia bertambah besar bada ban gaya jawan ho gaya dia jadi orang dewasa aage fir nahi badhta lepas tu dia takkan membesar lagi ye nahi ke 6 feet ka tha 16 feet ka ho gaya bukan daripada 6 kaki dia jadi 16 kaki bas utna hi hai sebanyak mana itu sebanyak itu dah dekat एक हद तक जाके जिस्म की तरक्की रुक जाती है देखता badan manusia akan membesar dan sampai satu tahap dia akan berhenti di situ ruh ki tarakhi rukti nahi dekhta tuan-tuan yang mulia ruh ya Allah SWT cipta tiada had untuk peningkatannya har sajde se iski ruh ki tarakhi hoti hai dengan setiap sujud maka ruh dia akan meningkat ye wuzu karta hai to iski ruh ko ghiza milti hai dengan dia mengambil air sembahyang ruh dia mendapat makan are ye nabi alaihi salatu wassalam ke taur tareeqe par peshab karta hai तो इसकी रूह की तरक्की होती है देखता सोआ तो कंचिन गंचाया तुझे ओले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह दे का मना पा पनी कतन ये हर वक्त पर इसकी रूह की तरक्की है उसके अमसर ने एक सुन्नत मका रूह दे का सनतसा मनिंकत हर सुन्नत इसकी रूह की غذا है dan setiap sunnah adalah makanan untuk ruhnya और इसकी कोई हद नहीं है dan dia tiada haknya tiada penghujungnya ये रूह आसमानों में जाती है रूह ने का पगी कलांगी और ये अल्लाह के अर्श तक जाती है रूह ने का संपय कहां रश अल्लाह इसकी दुआएं अल्लाह के अर्श तक जाती हैं दुआ ने का संपय कहां रश अल्लाह और जिस इलाके के लिए मांगता है अल्लाह उस इलाके को नवाजते हैं dia minta untuk sesuatu penduduk Allah akan beri kepada penduduk tersebut Allah se mangte hain barsa de to Allah aasman se pani barsata hai dia minta untuk Allah turunkan hujan Allah akan turunkan hujan kepada langit Allah kehte hain ye kehta hai aag se ye kehte hain tum chale jao to Allah wo aag Allah ke hukm se chale jati hai begitu terbinanya ruhnya dia kata kepada api wahai api pergi api pun akan pergi dengan perintah pada dia ruh ki tarakki ka की कोई इम्तिहान नहीं तो मतलब तो पनी कहता रूह तेरा पहुंचोगे रूह की तरक्की की कोई इम्तिहान नहीं। Dan tiada penghujung, tiada had untuk peningkatan ruh. Maut tak iski ruh ki tarakki hoti rehti hai. Yaitu sampai mati ruhnya akan meningkat, meningkat sampai dia mati. Aur Allah uske bakhadar isko jannat mein muqam dete hain. Dan melihat kepada ketinggian ruh itulah yang Allah akan berikan syurga, Allah akan beri tempat dalam syurga. Jab Allah Rabbul Izzat is insan ko ruh ko insan kehte hain. In ruh ko insan kehte hain. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggelarkan wa ruh itu ialah manusia. Ruh chale gayi mane insan chala gaya. Abla ruh itu pergi maka manusia itu telah pergi. Ab woh nahi raha. Maka sekarang bukan diri dia lagi. Dia tiada. Doctor sahab ka intiqal ho gaya. Kita seorang doktor dah mati. Thode der mein kahenge re bhai janaze ko nikalo. Maka lepas tu orang akan kata angkat jenazah ni. Are bhai ye bade acche doctor sahab the. Ini seorang doktor yang sangat hebat. Kahe bhai sare ghar mein badbu phailegi. Semua orang kata lambat angkat mayat dia akan mayat dia akan busuk. Bimariyan phailengi. Dengan itu penyakit akan tersebar. Jism to itna hi hai. Kata hanya sekat ini saja tuan-tuan mula harga badan. Ye kala ban jata hai. Dan dia akan menjadi bertukar menjadi warna hitam. Aur nur nurani, ye ruh nurani banti hai. Tapi ruh akan bertukar. Ruh ni adalah benda yang cahaya, nur. Ye nurani banti hai iski ruh. Dan ruh dia menjadi cahaya. Jaise khabar mein nur aa jata hai. Seperti mana datangnya cahaya dalam kubur. Aur akhirat mein nur aa jata hai. Dan akhirat nanti akan datang nur. Qiyamah ke din iske chehre se nur nazar aata hai. Daripada muka dia akan nampak nur. Qiyamah ke din 14th raat ki chand ki tarah se inke chehre chamakte hain. Pada hari kiamat nanti mukanya akan bercahaya seperti bulan purnama. Are bhai ye kaun hai? Siapa dia? Ye duniya mein 100 baar la ilaha illallah kehne wale the. Ini adalah orang yang mana di dunia setiap hari sebut la 100 kali la ilaha illallah. Are bhai inke chehre aur nurani hai, ye kaun hai? Ada orang yang mana muka dia lebih lagi bercahaya. Siapa mereka ini? Ye to 100 se zyada la ilaha illallah kehne wale the. Ini adalah orang yang melebihi daripada 100 sebut setiap hari la ilaha illallah. Din hi kamyabi ka rasta hai. Hanya agama saja jalan untuk menuju kepada kejayaan. Aur bakhia dhoka hai. Dan selain pada agama semuanya tipu. Ye din iman, din aur iman, iman ki mehnat se aayega. Tuan-tuan mulia, agama datang dengan usaha tuan-tuan mulia. Isiliye Allah ne din sikhaya aur din ki mehnat sikhai. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ajar agama dan ajar usaha agama. Aur Allah ne is ummat ko pehle din ki mehnat sikhaya phir din sikhaya. Tuan-tuan mulia, umat ini telah diajar oleh Allah pada hari yang pertama usaha agama dahulu. Kemudian baru Allah ajar agama tuan-tuan mulia. Ham jo hai din ki mehnat seekhna hai. Tuan-tuan kita perlu belajar usaha agama. Allah ne is ummat ko pehle da'i banaya phir abid banaya. Tuan-tuan Allah telah jadikan umat ni da'i dulu kemudian barulah abid. Ham abid nahi, ham pehle da'i hain. Tuan-tuan kita bukan abid yang pertama, kita ialah da'i yang pertama. Ham sabse pehle da'i hain. Yang pertama kita ialah da'i yang bawa, yang berusaha agama. Nabi alaihi salatu wassalam akhiruz zaman hain. Tuan-tuan, nabi ialah nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Aur koi nabi aane wale nahi hain. Selepas baginda tiada nabi yang akan datang. Ye koi ilaqe ke liye nabi nahi hain. Nabi bukan nabi untuk satu tempat atau satu. Ye koi kaum ke liye nabi nahi hain. Nabi bukan nabi untuk satu kaum. Ye sari sare insano ke liye nabi hain. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi untuk seluruh manusia. Kalon ke liye bhi yahi nabi hain. Untuk orang yang berkulit hitam pun nabi ialah nabi. Gorong ke liye bhi yahi nabi hain. Untuk mereka yang kulit putih pun nabi, kulit merah pun nabi. Maghrib walon ke liye bhi yahi nabi hain. Untuk mereka yang duduk sebelah timur pun nabi. Mashriq walon ke liye bhi yahi nabi hain. Untuk mereka yang duduk sebelah barat pun ialah nabi. Shumal walon ke liye, junub walon ke liye, sab ke liye yahi nabi hain. Timur, barat, utara, selatan, nabi untuk semua manusia yang duduk di sini. Ye nabi khud har jagah nahi jayenge. Nabi tidak akan pergi untuk semua tempat. Isliye Allah taala apni unki ummat ko is tarah se sari duniya mein jane ke liye kaha hai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah jadikan umat ni, telah perintah umat ni untuk pergi seluruh muka alam. Jo iman mein aate the उनको ईमान के मेहनत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिखाया करते थे। जमा नबी मरेका मासूद इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजा मरेका उसा ईमान उसा आगामा। कौन सी मेहनत करने से दिलों में ईमान आता है? लेकिन उसा माना अकन तरबीना या ईमान अलम हाथी। कौन सी मेहनत करने से दिलों में ईमान आता है? उसा यंग माना ईमान तरबीना नीलम हाथी। उसी का नाम गश्त है नम उसा इतुला या नीलमकन गश और उसी का नाम जमात में निकलना है दन उसा इतुला या नीलमकन कलुआ जना अल्लाह। उसी का नाम पैदल जमातों में चलना है दन उसा इतुला या नीलमकन कितना कलुआ जना ककी जना अल्लाह। और इसी का नाम दावत है दन उसा इतुला या नीलमकन दावा। हम कमजोर ईमान से कवि ईमान की बात करेंगे kita kena cakap daripada iman yang lemah untuk bagaimana ke arah iman yang kuat. Allah hamare iman ko badhayega. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kukuhkan iman kita. Farishton ke bare mein kahenge. Apabila kita cakap tentang malaikat. Jannat ke bare mein kahenge. Apabila kita cakap tentang syurga. Jahannam ke bare mein kahenge. Apabila kita cakap tentang neraka. Mughayyibat ghaib ki cheezon ke bare mein kahenge. Apabila kita cakap tentang perkara-perkara yang ghaib. Aur Allah taala hamare dilon mein ghaib ka yaqeen dega. Maka Allah Subhanahu ताला कन तना नम हाथ की तरह यकीन तरह पकड़ पकड़ यहाँ गए नबियों के नुसरत के वाकियात कहेंगे। अब अपने की तरह चक्कर ता नुसरा नुसरा अल्लाह का तस पर नबी आग को गुलजार अल्लाह ने बनाया है अल्लाह है अल्लाह सुबह ताला ने तरह जारी कन तमान बगी नबी इब्राहिम लालम आपी और इन्हें सांप को लाठी अल्लाह ने बनाया है अल्लाह सुभान अल्लाह यंतला उबहर पदा तुंका मनदी उलार समंदर में रास्ते अल्लाह ने खोला है अल्लाह सुभान अल्लाह यंतला बल्ला लाउ जदी कन जलन मुर्दों को जिंदा अल्लाह ने किया है अल्लाह सुभान अल्लाह महीदो के यंतला माती ईसा अलैहि सलाम ने नहीं कहा कि मैं किया हूं ईसा अलैहि सलाम तपना कहता वो आपको यहां बोले महीदो और कयामत के दिन अल्लाह उनसे जरूर पूछेगा मगर हर क्या मानते अल्लाह कहता है ईसा अलैहि सलाम उनसे ज्यादा कयामत के दिन डरने वाले और घबराने वाले कोई नहीं होंगे पधारी क्या मानती तेरा मनुष्य लबह ताको लबह मंगता दपन अल्लाह रब नबी ईसा अलैहि सलाम ऐ ईसा तुमने कहा कि तुम खुदा हो अल्लाह कहता वह ईसा रे कहका कतब कौला तुहन ऐ खुदा आप तो वाहिद हैं ला शरीक हैं ईसा ने संग जवाब तिरा तो तिरा कौला तुहन को यहां ऐसा आप तो लम यलीद हैं वलम यूलद हैं dan kau adalah lam yalid walam yulad tidak memperanak dan tidak diperanakkan Allah main ye kabhi nahi kaha wahai Allah di dunia tak pernah apa Allah aap par badi bada ilzam hoga ji ye bahut galat baat logo ne kaha jabki main nahi kaha main Allah inni satu hujja satu hujja ka tasmarika marika mangata ka mu isa ya ana Allah main na Allah hu na Allah ka beta hu aapko bukala Allah ra bukala ana Allah main banda hu aapko la hamba aapne mujhe nabi banaya engkau telah ciptaku seorang nabi aur iske ilawa main kuch nahi kaha aku tak beritahu lebih daripada perkara ini sabse zyada ghabrane wale yahi honge padahari kya mananti manusia yang paling menggetar ialah Isa alaihi salam ye unki ummat ko zaleel ki hai ummatnya yang telah hinanya aur sabse zyada sarbuland honge nabi alaihi salatu wassalam isliye ke inki ummat allah ke nabi alaihi salam ke sar ko qiyamah ke din buland karne wali hai padahari kya manusia yang paling mulia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana umatnya telah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia aur aapke qurbaniyon ka asar sari ummat par Allah dalta hai dan usaha tuntun Allah subhanahu wa taala akan beri kesan pada seluruh umat aapke bhook aur pyaas ke asraat Allah taala sab par dalta hai lapar to andahaga to Allah akan beri kesan pada umat yang lain Allah ke raah ke mujahidon ke ilawa batil ko todne wali koi taaqat nahi hai tuntun mulia selain pada mujahidin Allah tera apa pun perkara yang mampu untuk menghancurkan kebatilan aur ummat in qurbaniyon par aati hai to duniya ki koi taaqat iska muqabila nahi kar sakti apabila ummat ni bangun buat pengorbanan tera mana-mana kuasa yang mampu untuk menentang mereka hum dai hain kita lah dai Allah hum is kaam ko seekhna hai maka kita perlu belajar usaha ini isse iman badhega maka dengan ini iman akan meningkat isse amal banenge maka amal akan meningkat ek plastic का दरख्त है देता सतु पोको यानी बुआ पर प्लास्टिक क्या उससे कोई ब्रांच निकलेगी शाख निकलेगी अदा कहा कन तुम वहां पर पड़े बड़े पोको एम बुआ पर प्लास्टिक और ये एक दरख्त जिंदा है सतु पोको यहां हिडोप यहां बतौल और असली है दन असली असल प्लास्टिक का नहीं है इनका नहीं बुआ पर प्लास्टिक बुकान पलसू इससे शाख निकलेगी मक्का कन कलो अदहन शाख को कतर दिया dan ada orang pi potong dahan tersebut, wo do shakh ban jayegi, maka akan keluar dua dahan lagi. Shakh ko kahin gaad diya, maka dahan itu dia pi tanam ke mana, wahan se darakht utar jayegi, maka daripada dahan itu akan tumbuh satu. Ye khawm zinda hai ji, ye khawm zinda hai, یہ نبی علیہ الصلات والسلام کی امت زندہ ہے. کہتا امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت یہیدو, یہ دائی ہے, مرکہ لہ دائی, اسے اور نئے دائی کھڑے ہوں گے, دیکھا مرکہ اکن وجود دائی لائی آلائی, اور نئے ایمان والے کھڑے ہوں گے, دیکھا مرکہ اکن ہیدو اوہاں بر ایمان آلائی. ہم پلاسٹک کے درخت نہیں ہیں. Saya dan tuan-tuan bukan seperti pokok yang dibuat pada plastik. Ah, ham to hamari jad jami hui hai. Kita adalah umat yang seperti pokok yang mana akarnya kokoh. Allah ke saath judi hui hai. Yang mana akar kita bersambung dengan Allah. Ah, hamare andar deen badhega. Maka agama akan bertambah dalam kehidupan kita. Aur hamare zariye is ummat mein deen badhega. Maka dengan kita agama akan bertambah dalam umat. Aur hamare zariye sare insano mein deen badhega. Melalui usaha kita agama akan meningkat dalam semua manusia yang lain. Aur koi iska muqabila karenge to khuda uski taqat ko aur bada denge. Datang mana-mana kuasa untuk menentang mereka, Allah akan tambah lagi kekuatan mereka. Isliye taqat badh jayegi. Maka kekuatan mereka akan bertambah. Din ke khilaf cheeze aati hain to iman badh jata hai. Datang benda-benda yang bertentangan dengan agama, maka iman mereka akan bertambah. Allah ka kaam hai. Ini adalah kerja Allah. Aur Allah karwate hain. Dan Allah SWT perbuatkan benda ini pada manusia. Allah kasab nasab nahi dekhte. Allah Ta'ala lihat keturunan manusia. Aur Allah Ta'ala kisi ki salahiyat ko nahi dekhte. Allah Ta'ala lihat kabulihan seseorang. Jo Allah se mante hain mujhe qabul kar le, Allah usi ko qabul kar lete. Siapa yang minta wahai Allah terima aku, Allah akan terima dia. Zindagi bhar zulm karte rahe. Dekhta sepanjang hidup dia buat kezaliman. Aur Ikrama toba kiya Abu Jahal ke ladke. Ikramah anak Abu Jahal telah bertobat. Allah unhi ko khabul kar liya. Maka Allah telah terima dia. Hum kisi se dushmani nahi karte. Allah tak pernah bermusuh dengan sesiapa pun. Aur hum kisi se dosti bhi nahi karte. Allah SWT tak berbaik dengan tak bersahabat dengan sesiapa pun. Hum sirf dost hone ke wajah se kuch nahi karenge. Bukan disebabkan sahabat dengan seseorang aku akan beri kepadanya. Are sahab, hum falan buzruk ki aulad hain. Aku anak kepada buzruk. بزرگ کو نوازیں گے. اللہ ممکن کم بائی کپڑا بزرگ. ہاں تم نماز پڑھو گے تو تم کو نوازیں گے. کوانا بزرگ کلو کو سمائیں آکو کم بائی گی. ہم تو ہمارے عمر کو کون پورا کرتے ہیں اتنا ہی دیکھتے ہیں. اللہ سمیں بفیمہ آکو آنیا لیا سیپا یام منیم پورنا کم پرنتہ آکو. ہماری طاقت یہ دین کا کام ہے. تنتے املا ہماری طاقت یہ دین کا کام ہے. تو تم نے کقواتن کی تلتا پر اسا اگاما تم تم یہ جس فقیر کے گھر میں بھی آ جائے گا تو اللہ تعالی اسی کو طاقت والا بنا دیں گے. تو تم نے اسا اگاما نے datang pada mana-mana orang yang miskin, orang tu akan jadi kuat. ایک چرواہے کے گھر میں یہ کام آ جائے گا تو خدا اسی کو امام بنا دیں گے. اسا اگاما نے datang pada rumah seorang penggembala kambing, Allah akan jadikan dia imam. Allah akan jadikan dia orang yang hebat. Ek dehriye ke ghar mein ye kaam aa jayega to usi ko auliya Allah bana denge. Usa ni datang pada orang yang tidak mengaku adanya Tuhan, Allah akan jadi dia orang yang hebat. Buzurgo dosto, hum ye mehnat ko apna kaam banana hai. Kita mana usa ni kita perlukan jadikan usaha kita. یہ جمعہ اب یہ ہفتے واری استماع کس کے لیے ہے؟ تو تم نے ستیا مینگو کی تاری ہمپوکن انتو اپا جب ملیشیا والے نظام الدین آئے تو بھی کہا گیا apabila orang Malaysia pergi ke mesyuarat Nizamuddin, mereka pun diberitahu perkara ini. Sari dunia aati hai to yahi kaha jata hai. Apabila mana-mana negara datang ke Nizamuddin, mereka pun diberitahu benda yang sama. Hafta bhar masjid war jamaatein apne mohallon mein mehnat karein. Sepanjang minggu setiap rakan usaha perlu usaha di tempatnya, di mahallahnya. Aur mahalle se teen chille ki jamaatein lekar aaye dan bawa jemaah 4 bulan ke malam markas. Aur teen chille ki paidal jamaatein lekar aaye bawa jemaah 2 bulan jalan kaki ke markas. Aur 40 din ki jamaatein lekar aaye bawa jemaah 40 hari ke malam markas. Sirf logon ko jama karna nahi hai, malam markas bukan tujuan untuk kumpulkan manusia sahaja. Logon ko jama karna nahi hai, bukan hanya untuk kumpulkan orang, मेहनतों को जमा करना है। बाकर माला मरका ने उन तो हिमपोन कर सगला उसा की हर मस्जिद से हम जमात बनाकर लेकर आना है। तुम तो की तपलू जमा पर मस्जिद माला मरकस ये सिर्फ बयान सुनने की जगह नहीं है। मरकस जी मुका तुम तो बयान साझा ये बयान के बुनियाद पर नहीं जोड़ते हैं। किताब कन हिमपन वांग पंगे लोग तुझुआन देगा बयान से बात कुर्बानियों के बुनियाद पर जोड़ते हैं। तो तुम किताब कुंपल वांग ऐसा उन तो भाई मन मर कर पबरी पंगुर्बानन बगैर मेहनत के मजमा आएगा, बगैर मकसद के मजमा आएगा तो बाजार आबाद होंगे, मस्जिद थोड़ी देर के लिए आबाद होगी। तुम तो मुझे जिकला किता हिमपन जिकला शहर तुम जिकला किता उसा ओगांग का नतांग tapi tuan-tuan mulia markas dia akan ada orang tetapi pasar dipenuhi dengan orang sab irada kare apne masjidon se jamaatein bana kar le aayenge maka semua tuan-tuan kena buat niat bahawa lain kali kita akan bawa jemaah daripada masjid kita ke malam markas insyaallah karenge insyaallah semua akan buat insyaallah kaun kaun jo apne masjidon se jamaatein bana kar yahan markas le aayenge siapa yang mana akan bawa jemaah-jemaah daripada mahallah ke malam markas हाथ उठाओ अंकत अंगन हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक हाथ एक एक जमात है सतु सतु तंगन निबलका ने सतु जमा हजारों जमातें तुम्हारे हफ्तेवारी इस्तेमा से निकल जाएंगी मका माला मरकज की तब रिबू रिबू जमा के न निकलो फिर बड़े इस्तेमा की जरूरत ही नहीं है मका तपलू लगी की तब इज्तिमा मसाबसा हर दिन इज्तिमा ही इज्तिमा है मना इज्तिमा अब ये चीजें दुनिया में शुरू हो चुकी तो जो बन्ना नहीं दहाजूद दहाजा तंपाय जो मुल्क इसको ले लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं नगारा या माना हमें तकाजा नहीं मरकतला माजू कह रहा पा इसलिए हफ्ता भर मोहल्ले में मेहनत करें सिपाही तो सिपाही मींगू की तकन उठा बसूंगा सुगो महल्ला की चिल्ले की जमाते लेकर आवा जमा दे पर महल्ला की तब पपलो आई हफ्ते वाली मशवरे में जमातों को देखें कि कितनी बन रही है माला मशवरा उनको कितना तफकू उनको कितना ताजा वो जमा कितना बवा माहाना मशवरों में देखें कि जमातों को कौन ले जाएंगे dan mesyuarat bulanan untuk kita tahu berapa mahallah yang akan bawa jemaah is kaam ki bunyad muzakirah nahi hai tuan-tuan usaha asas usaha ni bukan hanya muzakarah sahaja is kaam ki bunyad bayan nahi hai asas usaha ni bukan bayan is kaam ki bunyad qurbaniyan hai asas usaha ni ialah pengorbanan aur is kaam ki bunyad mehnat hai dan asas usaha ni ialah usaha sungguh-sungguh sahi mehnat par aayenge to aap sahi kaam uthayenge apabila tuan buat usaha yang betul maka tuan akan bangunkan benda yang betul isliye markazi istima hai sebab itulah dihimpunkan pada malam markas isko asal shakal par lekar aana ek ka zimma hai to tuan boleh untuk kita ubah corak yang sebenarnya pada malam markas lah tunjuk kita semua insyaallah चावल पुराना होता है तो उसकी कीमत बढ़ती है तो तुमला बरस अपबला दिया मक्के लामा मक्के दे नए हरगाना गेहूं पुरानी होती है तो उसकी कीमत घटती रहती है तपी गंदम दीदी गंदम मक्के लामा हरगाना मक्के मनोद आज जो जुमे यहाँ मरकज को इस्तेमा में और मशीरों में पुराने आते रहेंगे ये चावल जैसे बनेंगे mereka yang selalu datang malam markas yang selalu datang malam mesyuarat mereka sebetulnya beras yang mana harga mereka makin meningkat mohalle mein mehnat karke jamaatein lekar aaye dan buat usaha di mahalla kita dan bawa jemaah ke malam markas aur bistar aur tosha lekar aaye daripada rumah kita bawa hamparan tidur dan makanan bersama ek aadmi ke liye zyada hi khana le aaye dan bawa makanan lebih untuk 2-3 orang makan tumko mehman nawazi abad karna hai maka tuan-tuan kita kena hidupkan untuk memberi tetamu makan ikram zinda karna hai kita kena wujudkan sifat ikram ye nahi ki dukanon ko zinda karna hai bukan kita pergi berduyun-duyun ke kedai bukan aur hotelon ko zinda karna hai bukan kita pergi ke restoran are kahan hotel ko ja rahe ho hamare paas khana hai hamare saath baitho mana orang nak pergi tuan-tuan nak pergi mana makan di kedai datang sini saya bawa makanan lebih makan bersama dengan saya main dhoka le aaya hu saya bawa makanan untuk melebihi ah tum 2000 ho to 4000 ka khana yahi hai maka kalau tuan-tuan 2000 makan 4000 punya makanan ada di sini main ghar ja raha hu سين ابل اغما ارے بھائی کہ کھڑے لقمہ کھانا کھا کے چلے جاؤ توان مکہ لا ستسوا بولا تو بلے سارے حلقے والے اپس میں بیٹھیں گے semua duduk satu halka semua duduk sekali ہوا چل رہی ہے datang angin اور پیپر رکھا ہوا ہے اپنے ada suak khabar diletak paper ke upar weight rakha hua hai weight wazan rakha hua hai dan di atas suak khabar tu ada benda yang berat diletak ab ye paper nahi udega maka suak khabar ni tak akan terbang isliye ke weight rakha hua hai kerana ada benda berat yang letak di atasnya ye weight utha liya apne tapi benda berat tu diangkat paper kya honge apa akan jadi pada suak khabar are bhai bolo apa akan jadi pada suak khabar terbang ha purane nahi hote hain apne hafte wari istem mein to sab udte hue paper hain jinka koi wazan nahi hai tonto mula tonto semua orang lama tapi oleh kerana di atas tu paper nahi hota hai to ye jo hai paper ki tarah se majma ud jayega aur ye udne wale honge jamne wale nahi honge bhagne wale honge ye پیپر ہے پیپر پہ پیپر کا ویٹ رکھا ہوا ہے ہاں جب پیپر نکال لیا اپنے ویٹ نکال لیا ہوا چل رہی ہے پیپر اڑ جائے گا ویسے ہی پرانے اگر نہیں ہوں گے ہفتے واری استماع میں پرانے نہیں ہوں گے تو یہ ہوا میں اڑ جائیں گے سب Tentu mula seperti mana benda yang berat di atas suak khabar apabila diangkat maka suak khabar itu akan terbang disebabkan datangnya angin kalau ada majma kita orang lama tiada maka majma ni pun akan terangkat tentu mula yahan aane ke baad purane majme mein nahi baithenge alag alag group banayenge to ye kaam kamzor pad jayega tentu mula selepas tentu datang di sini tak duduk dalam satu halkah di sini ada duduk hujung ada duduk kanan duduk kiri kekuatan majma akan terangkat tentu mula ye badi amanat hai tentu mula ini usaha yang amanah tentu mula ye hafte wari istema badi amanat hai tentu mula mala markaz satu perkara yang amanah log apni haddiyan ghula kar isko qayam kiye hain tentu mula wan dahulu mereka telah hancur mereka telah banting tulang untuk hidupkan mala markaz bimar ban ke markazon ko qayam kiye hain mereka telah jatuh sakit untuk hidupkan markaz ni kharazdar ban ke markazon ko qayam kiye hain ada orang yang sanggup menanggung hutang yang besar untuk hidupkan markaz ni bhook aur pyaas bardasht karke markazon ko qayam kiye hain ada orang yang mana sanggup berlapar berdahaga untuk hidupkan markaz untuk wujudkan markaz ni Allah berkat deta rahega yahan Allah akan pasti akan letak keberkatan aur di sini acche aadmi bante rahenge ada akan wujud orang yang baik akan terbina orang yang baik sare duniya mein daawat phailegi seluruh dunia akan tersebarnya dakwah sare alam ke taqaze pure honge dan seluruh taqaza akan disempurnakan aur Allah mukhlis aadmiyon ko denge Allah akan beri perkara ini kepada orang yang ikhlas iska sara ajr ye sare puranon ko milega dan semua segala pahala ni akan nampak kepada orang yang lama jo shuru se akhir tak rehte hain mereka yang mana duduk daripada awal hingga akhir aur awam ke andar ghus kar baithte hain yang duduk bersama dengan majma orang ramai aur mehnat karke chille ki teen chille ki jamaate lekar aate hain yang berusaha sepanjang minggu di mahalla mereka bawa jemaah 4 bulan 40 hari ke sini karenge inshaallah semua akan buat inshaallah ab himmat karke batao ke inshaallah naqd kaun 4 mahine jayenge dan sekarang ini beritahu siapa yang mana yang usaha untuk bawa jemaah keluar 4 bulan cash ya Allah Masya Allah betul bhai sabar ya. Tuan insyaAllah ya, Masya Allah Masya Allah Allah aur berkat farmaye Allah SWT bhi berkat pada tuan Masya Allah aur bataye jemaat ki dibasi afraad bhi haan afraad bhi bataye jemaatein bhi bataye masjidein bhi bataye tuan boleh bagi boleh bagi azam lihat kepada masjid ataupun individu siapa-siapa yang sedang 4 bulan ha, tuan insyaAllah masjidein bhi bataye bagi untuk melihat kepada masjid jemaah masjid pun boleh bagi masyaallah masyaallah aur bataye lagi tuan jo mehnat ke baad majma aata hai wo tashkil ke waqt par bhagta nahi tuntut mule mereka yang mana datang bawa majma maka waktu tashkil mereka tak lari tuntut mule ha purane baithe rehte hain to dekho masyaallah majma kitna acha baitha hai lihat dekata bila orang lama duduk bersama maka majma pun akan duduk bersama sampai akhir karkun lama baithe hue hain isliye sab baithe hain disebabkan karkun lama duduk sekali maka orang baru pun duduk sampai akhir masyaallah bahut acha majma hai aapke Kuala Lumpur ka tuntut mule satu majma himpunan yang sangat baik ab batao masjidon se batao tuntut beritahu daripada segi masjid अगले हफ्ते कौन कौन जमातें ले आएंगे? सपा हाँ बताओ भाई, अगले हफ्ते हम जमातें ले आएंगे। बताओ मस्जिदों से बताओ या बोले भाई मस्जिद और हल्कों से बताओ हल्का क्या अगले हफ्ते हम जमात लेकर आएंगे? मना मिंगू रुपान कम या कम बहुत जमा काम को धीरे धीरे सही रुख पर ले आना है। कौन सी मस्जिद? मस्जिद मना हाँ माशाल्लाह सत्तू जुमा। और बताएं और बताएं, ऐसे ही होता है माशाल्लाह। और मस्जिद मस्जिद बताएं भाई मस्जिद दिया का उत्साह। मशहूरों में बैठने वाले पुराने बयान में बैठने वाले पुराने एक ही होंगे तो इसका जवाब मिलेगा। अपबिला डालम बयान पुन यहां दुदू ओरां लामा डालम मशवरा पुन दुदू ओरां लामा मका अकन दापत सत्तू जवाबान। हाँ मशवरे में दूसरे आदमी यहां दूसरे आदमी तो खामोशी रहेगी। Kalau malam mesyuarat yang duduk orang lain, lepas tu malam markah yang duduk orang lain, maka bila tanya semua senyap je. Mesyuarat mein samne baithne wale bayan mein bhi samne baithenge. Orang yang mana dalam mesyuarat dia duduk depan, orang yang sama dia akan duduk dia duduk depan ketika waktu bayan. To aap sahi misal ban jaoge. Maka tuan akan jadi contoh yang baik kepada orang lain. Contoh mana orang yang mana di tempat dia di mahalla dia duduk dalam mesyuarat halka, duduk dalam mesyuarat mahalla, maka dia di sini maka dia akan buat satu, dia akan bagi keputusan yang betul. Isme ko aisi cheez nahi life member. Siapa yang usaha Allah SWT akan kedepankan dia. Allah akan majukan dia. Sab mehnat karna hai. Maka perlu kita usaha tuan-tuan mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma hu ahluhu. Ay Allah tu hamare gunahon ko maaf farma. Ay Allah tu sare insano ke rushd o hidayat ka faisla farma. اے اللہ کالوں کو گوروں کو عورتوں کو مردوں کو بچوں کو بوڑھوں کو حاکم کو محکوم کو غریب کو مالدار کو دوست کو دشمن کو اپنا کو اے اللہ پرائیوں کو اے اللہ تو ہدایت سے مالا مال فرما اے اللہ ہر غریب اور مالدار کو تو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہدایت کے چشموں کو تو جاری فرما اے اللہ امت کے ہر فرد کو تو داعی بنا دے اے اللہ امت کے ہر فرد کو تو داعی بنا دے امت کے ہر طبقے کو تو داعی بنا دے اے اللہ ہر گھر کو دعوت کا گہوارہ بنا دے ہر گھر کو صحابہ کے گھر جیسا بنا دے ہر مسجد کو مسجد نبوی جیسا بنا دے اے اللہ ہر دیہات کو مدینہ منورہ جیسا بنا دے اے اللہ دعوت کو اے اللہ ہم پر کھول دے اے اللہ کام کی حفاظت فرما کام کے ٹھیوں کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اوصاف سے مزین فرما ہم سب کے جائز حاجتوں کو پورا فرما ایمان سوز فضاؤں کو عافیت کے ساتھ دور فرما ایمان ساز فضاؤں کو اے اللہ سارے امت میں تو عام فرما احوال کو درست فرما انجام کو خیر فرما ہم سب کے جائز حاجتوں کو پورا فرما جہاں جہاں جو جو کوششیں محنتیں ہو رہی ہیں اپنے فضل اور کرم سے ساری کوششوں کو محنتوں کو تو برابر فرما اور کامیاب فرما اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہے ہیں لکھے ہیں متوجہ ہیں متمنع ہیں مستحق ہیں ان سب کے جائز حاجتوں کو پورا فرما وصلی اللہ تعالی سلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آل آل سیدنا محمد و بارک وسلم برحمتک یا رحم الراحمین وصلی اللہ